انا اقول لك ساعتين بقى ابراهيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیو دوستو، یہ میں نے ایک آیت پڑھ لی جسے فرمایا گیا ہے کہ ایمان والے لوگ وہ لوگ ہیں کہ جو یاد کرتے ہیں اللہ کی، ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹھے، اور فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش تخلیق میں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے سب کو بیکار تو بنایا نہیں، تو بہت پاک ہے، ہمیں عذاب سے نجات دے دیجیے. تو انسان کی شخصیت پر دو چیزیں بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں، ایک ذکر ایک فکر. ذکر کیا ہے؟ تذکرہ، آپ کس کے بارے میں بول رہے ہیں، کس کے بارے میں سن رہے ہیں، یہ تو ہے ذکر. کس کا تذکرہ کرتے ہیں، کس کے بارے میں بولتے ہیں، کس کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کس کی خصوصیات بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا چلو کس کی برائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں، الٹا سرو بھی چیز ڈالتی ہے. تو یہ ذکر ہے جو شخصیت پر اور باطن پر اثر ڈالتا ہے. جس چیز کو آدمی پسند کرتا ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے، جس کا اکثر ذکر کرتا ہے وہ پسند آنے لگتی ہے. اور بعض لوگ سوتے میں سارا دن جو وہ پھیری لگانے والا، چھابڑی والا، سارا دن جو آواز لگا رہا ہوتا ہے کہ دس روپے سے آپ تو انسان اتنے کمزور ہو گئے کہ انہوں نے بھی لاؤڈ اسپیکر پیدا کر دیا. یہ سمجھدار ڈاکٹر نے سمجھایا ہوگا کہ آپ کی کھانسی نہیں ٹھیک ہوگی جب تک کہ آواز کو آرام نہیں دو گے. تو سارا دن لگاتے جو سوئے ہوئے بھی دس روپے سیر کہہ رہے ہوتے، کیونکہ یہ ان پر حال طاری ہو گیا ہے. اس چیز کو اکثر بولنے نے ان کے باطن کا حال کر دیا ہے کہ سوئے میں بھی اس کو بول رہے ہیں. تو جس چیز کا آدمی اکثر تذکرہ کرتا ہے اس کے باطن کو اس کے ساتھ مناسبت ہو جاتی ہے، اور یہ اس کا اور رہتا ہے. تو اس لیے فرمایا گیا کہ من سکتا بجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. آج یہ مزلہ ماجد بکیر رحمۃ اللہ اپنی کتاب میں بڑا دلچسپ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ نے اپنے بیٹے کو دانشوروں اور علماء کے حوالے کیا کہ یہ پڑھ لکھ کر اور خوب سمجھدار ہو کر آئے، تاکہ میری جگہ جب حکومت چلانے کے لیے بیٹھے تو کامیاب حکمران ہو، کیونکہ اہل علم ہی اچھی شعبے میں کامیاب ہوتے ہیں. وہ جو پڑھتا رہا تو اس پر ایک بات حال کے طور پر طاری ہو گئی، خاموشی. بولتا ہی نہیں تھا، سب پڑھ لکھ کر آیا، باپ نے کہا کوئی بیان کرے، تقریر کرے، کوئی باتیں کرے، بولتا ہی نہیں. بڑی کوشش کی، بولا ہی نہیں لڑکا. یا اللہ کیا کریں، لڑکا بولتا ہی نہیں ہے تو کیا کام کرے گا. وزیروں نے کہا شکار پر نکالے ہیں، جب آدمی دوڑتا ہے بھاگتا ہے شکار میں، جذبات بدلتے ہیں، جذبات طاری ہوتے ہیں آدمی پر، پھر آدمی بولنے لگتا ہے. شکار پر لے گئے، شکار پر لے گئے، سارے چل رہے تھے کہ ایک جھاڑی میں سے تیتر نے آواز نکالی. اور وہ بادشاہ کے قرب نے تیر مارا اور اس کو شکار کر دیا. یوں شکار ہو گیا تو اس وقت شہزادہ بولا, اس نے کہا نہ بولتا تو نہ مرتا, نہ بولتا تو نہ مرتا. سب بڑے خوش ہوئے کہ ایک بات اس نے کر لی, شکار کرنے کے فائدہ. وزیر بھی بڑے خوش ہوئے, ہم نے علاج بتایا تھا, علاج کارگر ہو گیا, بات تو بادشاہ زادہ نے کر لی. اب بادشاہ پھر کہے اور بات کرو, اور بولتے ہی اتنا تنگ ہوا بادشاہ کیا آخر اس نے کی, اس کی پٹائی, بیٹے کی جو خوب پٹائی ہوئی. تو اس نے دوسری بات بولی کہ نہ بولتا تو نہ پٹتا, نہ بولتا تو نہ پٹتا. تو خیر بولنا شد ضروری جو ہے وہی بولنا چاہیے, کیونکہ بولنے میں آدمی سے خطا ہوتی ہے, خطا سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں, اور مسائل حل کرنا پھر بہت مشکل ہوتا ہے. ایک دفعہ ہمارے ساتھ واقعہ ہوا کہ یہاں نئے نیسٹر بن رہے ہیں, ہوم اکنامکس ہاسٹل کے سامنے کھلی زمین ہوتی تھی, بڑا باغ ہوتا تھا مالٹوں کا, کھلی زمین اس میں کاشت ہوتی تھی. تو میرا پرانے زمانے کا مشغل ہے مویشی پالنا, وہاں گائے کے لیے کھیت جوار کا ہم نے خریدا ہوا تھا. اکثر کو ہم جاتے تھے, پھرتے تھے, بڑی خوش نما جگہ ہوتی تھی, پھر گھاس کاٹ کے آ جاتے تھے. ایک دن میں گیا تو ہماری جوار کس نے کاٹی ہوئی ہے تازہ, ہم تو جاتی لوگ ہیں, میں نے دیکھا کہ اس کے اوپر پانی کے قطرے اٹھ رہے ہیں, ابھی کاٹ کے کوئی گیا ہے. میں نے سرکاری چوکیدار سے کہا کس نے کاٹ دی, اس نے کہا جس سے تم نے خریدی ہے اسی نے کاٹ دی. وہ آدمی سامنے آ گیا, میں نے کہا تیوہ راشا پردے جوار کٹ کے امام نے رکھے دم دو بیا جوار کٹ کے. تو وہ سامنے تھانا تھا اس وقت, یہاں کیسی بھی ہمارا بہت خدا تھا. میں نے کہا کہ وہ دانے تھے بوزام بندوں میں, رکشا بھی تمہیں تھانے لے جا کر بند کر تمہاری جوار تم نے کاٹی ہے. تو وہ بھی صحیح پٹھار آدمی تھا, پڑوسی کا آگے گرم ہوا, گرم ہوا, مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو ہمارا پٹھار بھائی ہے, یہ اس لیول کو پہنچ گیا جب ہمارا دماغ کام نہیں کرتا تھا. یہ ہماری نفسیات ہے, ایک دو منٹ ہمارا دماغ کام نہیں کرتا. وہ کام کب کرتا ہے, جب درد کر لیتے ہیں پھر کام کرتے ہیں, تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو اس لیول کو پہنچ گیا, اس کا دماغ کام نہیں کرتا. تو اس موقع پر اگر آپ پٹھان سے لڑیں گے اور اس کو گالی کا جواب دیں یا لڑیں, تو آپ نے مسئلہ کھڑا کر دیا. اس کا حال بھی دانشوروں نے بتایا ہوا ہے, انگریزوں نے حکومت کی ہے, ہمارے بڑوں نے بھی یہاں حکومت کی, انہوں نے حال بتایا ہوئے کہ اس وقت آپ پٹھان کو کوئی اعزاز کا کلمہ کہتے ہیں بس اس کو آپ نے مار دیا. تو میں نے اسے کہا ٹول بجے, ٹول بجے بھرے بلے ہوئے کرنا, اس پرواہ نہ ہو, ہمانا ہو تپوس پڑے ہوئے کرنا, ساری جوار تو کاٹ لیتا, کوئی پرواہ نہیں, پوچھ لیتا مجھ سے, بس آدمی ٹھنڈ ہو گیا نرم. اور ہمارے جو ساتھی تھے وہ بھی آ کے گرم ہو گئے, سیدھا پختون دیا پختون دوڑا گرم سر بیا خبر نہ دل بھی یو بول مرے مچھڑی سٹ سٹ بھائی مچھڑی. جب اس کو میں نے کہا کہ سول بدلے بلے ہوئے گھر اس پرواہ نہ ہو, مانا تھا بول کرتے بس نرم ہو سکتے, اس وجہ سے گوری بھی صبح گرم ہو سکا, کیا اس کو کوئی کاٹے پہ اس کو دیکھوں گا, میں ٹھیک کروں گا اس کو. تو ہمارے جو ساتھی تھے میں دیکھا رہا کہ کسی سو روپو جوار بنے منگ ہزار کو نہ رکھوں, حال لکھو سما اور بندوکڑا بس اس وقت خبر ہوگا. آدمی جب بولتا ہے تو اس سے خطا ہوتی ہے, مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کا حال پھر جو ہے بہت مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے من سکت تھا نجا, جو خاموش تھا تو نجات پائی. بات وہ کہ جو شد ضروری ہے اس کے کہے بغیر چارہ کار نہ ہو. اور اس کی جگہ پر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ کے بندے کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ بولے تو اور میں بولیں اور فضولیات بکیں اور وہ ایسی ہانک رہے ہوں, اس کی جگہ پر اللہ کی یاد کر, اللہ کا ذکر کر. اس کی صفات ذکر کہتے ہیں, کسی کے نام کو بار بار دہرانا, تو اللہ کے نام سے پاتی اتنے مبارک کہ اس کے ناموں کے ساتھ اس کو یاد کرو. لہو لسما الحسنہ فدھو ہو بیا, اس کے بہت مبارک نام ہیں, ان ناموں کے ذریعے اس سے مانگو. ذکر ناموں کا بار بار زبان سے دہرانا، زبان بابرکت، بدن بابرکت، جس جگہ آپ ذکر کر رہے ہیں وہ جگہ بابرکت، رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اور جو زبان ذکر کرتی ہے اس بدن کو اللہ بیماریوں سے فارغ کرتا ہے، کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 1000 بیماریوں کا علاج ہے جس میں سب سے کم غم ہے، ٹینشن جس آپ کے نا ٹینشن غم سب سے کم غم ہے، ٹینشن ہے اس کا علاج ہے. یہ تو ہے ذکر اور فکر، فکر کے بعد فکر ہے، دوسری جو شخصیت کو متاثر کرتی ہے وہ فکر ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں. سبحان اللہ، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ہم دکھائیں گے ان کو اپنی نشانیاں کل جہان میں، خود ان کی اپنی جان میں، کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی نشانیاں اور انسان کی ذات میں اللہ کی نشانیاں. سبحان اللہ، انسان کا ایک گردہ جو ہے اس میں 1,000,000 نالیاں کام کرتی ہیں، جن میں سے 500,000 نالیاں ایکٹیو ہوتی ہیں، کام کر رہی ہوتی ہیں، 500,000 نالیاں ڈارمنٹ ہوتی ہیں، ریسٹنگ ہوتی ہیں. ان 500,000 میں سے جو نالی خراب ہو گئی اسی جگہ دوسری نالی کام کرنا شروع کر دیتی ہے. تو ہر گردے میں ایک ریزرو گردہ پڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ، تو اس پر غور کریں، انسان کی اپنی جان، خود اس کی جان میں قدرت کی نشانیاں، یہ تفکر کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں 360 جوڑ ہیں. یہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں 360 جوڑ ہیں کیسے ہو سکتے ہیں، ہم تو گنتے ہیں تو یہ 360 نہیں برابر ہو رہا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے تو آپ کو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا آدمی کے پاس غور و فکر کرنے کا. اور ہمارے کالج میں مسئلہ بن گیا، کوئی ٹیچر کم ہو گئے تو مجھے نیا ٹاپک پڑھانے کے لیے دے دیا، تھوڑا سا ٹاپک مجھے پڑھانے کے لیے دیا. اس کے لیے میں نے بیٹھا تیاری کی، تیاری کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ ہر پسلی کے میں 12 جوڑ ہیں. اس وقت میں نے گرا ہوا تو میں نے کہا بالکل 360 پورے ہو رہے ہیں. میں نے کہا کسی طرح میں 12 ہو گیا، سب کو میں کر کے لکھ کر اور پھر اس کا وہ آرٹیکل بنا کر آپ کو دے دوں گا، کیونکہ یہ تو ہمارا تجربہ ہے، 64 سال میری عمر ہے، کہ اس میں کوئی بات قرآن و حدیث میں آئی ہوئی جدید قدیم سائنس فلسفہ وغیرہ پر کبھی کمزور ثابت نہیں ہوئی. نزول قرآن سے لے کر آج تک یہ 1450 سال گزر گئے ہیں، کبھی کوئی بات کسی علم کے ماہر نے کمزور ثابت نہیں کی ہے. اگر کوئی کسی دنیاوی علم کا کسی قرآن و حدیث کی حقیقت کے ساتھ ٹکراؤ آیا ہے تو 5 سال 10 سال 50 سال 100 سال بعد وہ بات غلط نکلی ہے، قرآن و حدیث کی بات ٹھیک نکلی. یہ مثال ہے، اس پر میرا آرٹیکل بھی ہے شائع ہوا ہوا ہے. تو یہ فکر ہے جس کے وجہ سے انسان کے قلب میں باطن میں اللہ کا تعلق مضبوط ہوتا ہے. اس طرح کائنات میں پہلی نشانیاں، سبحان اللہ، کہ قرآن پاک کے ایسے معجزے ہیں کہ جو ہر صدی میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اس کے بعد بھی ظاہر ہوتے رہیں گے. ایسے ایسے اس کے حقائق ہیں کہ جتنی سائنسی علوم کی ترقی ہوتی ہے جب اس کو پہنچتے ہیں تو ان کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ بات اتنا عرصہ پہلے جو قرآن میں بیان ہوئی تھی، اور یہ اتنی گہری بات تھی، اتنی عجیب بات تھی، اتنی زبردست علمی بات تھی، حیرت ہوتی ہے. میں ایک دفعہ صبح کے وقت قرآن مجید کا درس دے رہا تھا تو ایک جغرافیہ کے پی ایچ ڈی پروفیسر صاحب آئے ہوئے تھے، مہمان تھے میرے. ان سے میں نے آیت پڑھی، سورہ اس کی آیت ہے سورہ عبس و تولیٰ کی. الطاف صاحب نے دو لڑکے باتیں کر رہے ہیں آپس میں، ان کو جا کر سمجھا کے آؤ، سامنے باتیں کر رہے ہیں، انہیں کہو کہ باہر جائیں اپنی باتیں مکمل کریں اور پھر یہاں آئیں. جی ان دونوں کو باہر بھیجو، اپنی باتیں مکمل کر کے پھر یہاں پر آئیں. انہیں کہیں کہ آپ اپنی باتیں مکمل کر کے باہر پھر یہاں پر آئیں، میرے سامنے بیٹھ کر بیوقوفوں کی طرح باتیں نہ کریں. You are proving the fact that you are sitting like goofs in front of me. آپ کو کس طرح میرے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو. اتنا ادب گھر سے نہیں سیکھا اور کسی جگہ سے نہیں سیکھا ہے. ادب جو مر گرے ہو چاہے اجرا جماعت کوئی کیسے لینا رہے ناشتے کوئی کھڑے رہے اجرا جماعت کے اس وقت تو بھی کھڑے ہوئے ہاں جی جو اجرا جماعت کے ناشتے کھڑے ہوئے سڑی تو بھی کھڑے ہو. ہوٹل بھی انڈا بریڈ تناس ہے ڈش تناس ہے کیبل تناس ہے اس وقت دوسری جگہ کھڑے ہوئے تو بس کہہ دیا سر خبر ہمیں کو جی صاحب درس دے رہا تھا میں تو اس میں آیت آئی کہ خلقنا الجبال اوتادا اور پہاڑوں کو ہم نے بنایا میخیں. تو میں تو ترجمہ کر کے آگے گزر گیا اسے گٹا کر صاحب اس کو پھر دوبارہ پڑھو. میں نے کہا یہ آیت کہہ رہی ہے ہم نے بنایا پہاڑوں کو میخیں. اسے کہا سبحان اللہ یہ تمہارے جغرافیہ کا فلانا مضمون بیان ہوا ہوا ہے کہ ہر زمین کا جو خطہ ہے ایوری پین اٹ از وز ہیلڈ بائی اے سیریز آف ماؤنٹینس کہ جو ہے اس کو پہاڑوں کے سلسلوں نے پکڑا ہوا ہے کہ یہ جو پاکستان ہندوستان کا جو پلین ہے فیلڈ پلین ہے اس کو ہمالیہ کے پہاڑوں نے اپنے دامن میں پکڑا ہوا ہے. اگر ہمالیہ کے میخے نہ ہو تو یہ بہہ کر پانی میں جا گئے یہ بحر ہند ہو جائے اور یہاں پانی آ جائے. میں نے کہا یہ اب آپ کا علم ہے تو دیکھیں آپ کے علم کے بارے میں کیسی زبردست اس میں حقیقت ہے. تو یہ قیامت تک یہ معجزے ظاہر ہوتے رہیں گے. ہمیں اور آپ کو اللہ پاک فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذکر فکر دو مضامین میں نے بیان کر لیا. اللہ ملک کی توفیق عطا فرمائے.